planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma planów zamknięcia galerii handlowych i dużych sklepów, informuje Ministerstwo Rozwoju. Już nie epidemia, a pandemia. Szef Światowej Organizacji Zdrowia przestrzega, że sytuacja związana z koronawirusem jest coraz poważniejsza. Rośnie tragiczny bilans we Włoszech. Z powodu patogenu zmarło tam dziś 196 osób. W związku z koronawirusem Ministerstwo Rozwoju nie rozważa zamykania obiektów handlowych, takich jak galerie czy sklepy wielkopowierzchniowe, poinformował resort. Działają one normalnie, zarówno pracownicy takich obiektów, jak i klienci są proszeni o przestrzeganie wytycznych dotyczących przestrzegania zasad higieny, o których informuje Główny Inspektorat Sanitarny, dodano w komunikacie. Rząd z powodu zagrożenia koronawirusem zdecydował dziś, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na 2 tygodnie zajęcia. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że potwierdzono 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W sumie w Polsce jest ich 31. Zajęć w szkołach i placówkach edukacyjnych nie będzie od jutra, ale jeszcze w czwartek i w piątek będą one otwarte. Nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci po to, żeby umożliwić logistykę, umożliwić od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi. Wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił wicepremier Piotr Gliński, rząd zdecydował też o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury. Teatrów, oper, filharmonii, a także muzeów, a także kin i sieci kinowych oraz uczelni i szkół artystycznych wszystkich szczebli. Rząd podkreśla, że to działania prewencyjne w celu maksymalnego ograniczenia możliwości rozszerzania się nowej choroby. Rodzicom opiekującym się dziećmi do 8 roku życia będzie przysługiwał 2-tygodniowy zasiłek. Wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia ocenił, że sytuacja jest coraz poważniejsza i koronawirus może być określany jako pandemia. Na konferencji prasowej Tedros Ghebreyesus poinformował, że na świecie potwierdzono 118 tysięcy przypadków zakażeń w 114 krajach, a prawie 4,5 tysiąca osób zmarło. W ciągu ostatnich 2 tygodni liczba przypadków koronawirusa poza Chinami wzrosła 13-krotnie, a liczba dotkniętych krajów potroiła się. Dyrektor WHO podkreślił, że stan jest niepokojący, a rozprzestrzenianie się patogenu bardzo go niepokoi. W nadchodzących dniach i tygodniach spodziewamy się, że liczba przypadków, zgonów i dotkniętych krajów wzrośnie jeszcze bardziej. Dokonaliśmy zatem oceny, że koronawirus można scharakteryzować jako pandemia. Pandemia nie jest słowem używanym lekceważąco lub nieostrożnie. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnioną akceptację zakończenia walki, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci. Tedros Ghebreyesus wezwał kraje do podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenu. Jesteśmy razem, aby spokojnie robić właściwe rzeczy i chronić obywateli świata. To wykonalne, zapewnił szef Światowej Organizacji Zdrowia. W Europie najpoważniejsza sytuacja pozostaje we Włoszech. Zmarło tam dziś 196 osób zakażonych koronawirusem. To najwyższa dzienna liczba ofiar śmiertelnych patogenów w tym kraju od początku epidemii. Piotr Kowalczuk. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że obecnie we Włoszech liczba chorych na koronawirusa przekroczyła 10,5 tysiąca. Blisko 6 tysięcy osób przebywa w szpitalach, z czego ponad 1000 na oddziałach intensywnej terapii. Łączna liczba zmarłych wynosi 827. Quello che voglio ricordare è che... Chciałbym przypomnieć, że jeśli chodzi o wszystkich zakażonych zmarłych od początku epidemii, ponad 78% z nich cierpiało na inne ciężkie schorzenia. Od początku epidemii stwierdzono ponad 12,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Wyzdrowiało 1045 zakażonych osób. Jak się oczekuje, rząd jeszcze dziś zaostrzy środki bezpieczeństwa w Lombardii i Wenecji Euganejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a wysoko w górach śniegu, nad ranem od 0 na Podhalu do 4 w centrum i 6-7 na zachodzie. Jutro w Szczecinie 11 stopni, w Warszawie 14, a we Wrocławiu 16. Trójka.

Kacha i Łukasz, duet Kols na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. To nagranie, Coral Reef, można oczywiście znaleźć na drugiej płycie duetu. Płyta DocuSoap, dostępna cyfrowo. Za jakiś czas nadejdzie ten czas, ukaże się także w wersji na CD i wtedy to będzie płyta tygodnia w programie alternatywnym. Obiecuję. O ile można obiecywać coś. W każdym razie o tej płycie Kacha i Łukasz opowiadali u nas i zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Rochin Murphy, to znacznie starsza koleżanka Łukasza i Kachy, wydała taki utwór. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Murphy's Law to nagranie od Roisin Murphy, a prawo Murphy'ego, no myślę, że to jest ta zasada, która jest nie tylko znana, ale też niestety, która się sprawdza. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne zapisuje wszystkie tytuły i zapisuje wykonawców. Prawa Murphy'ego tam nie zapisuje właśnie dlatego, że wydaje mi się, że jest powszechnie znana. Thank you. Never Come Back z płyty Suddenly Caribou. Album, który będzie pojawiał się znienacka i będzie pojawiał się bardzo często. W zeszłym tygodniu także premierę miała swoją płyta, mała płyta, bo to epka łącząca talenty dwóch niesamowitych artystów. James Holden z jednej strony, Vaclav Zimpel z drugiej, chociaż tutaj nie ma mowy o jakiejś opozycji, bo ta płyta jest efektem współpracy. Takiej współpracy, która się czasami zdarza, kiedy dwóch interesujących się muzyką ludzi jest blisko siebie i to nie jest zawsze gwarancją, że coś z tego wyjdzie. To, że wspólnie zaczną muzykować i jeszcze przy okazji będą mogli to zarejestrować. Ale w tym przypadku się udało. Na tej epce Holdena i Zimpla jest utwór zatytułowany Wednesday, środa. No, nie może być inaczej. Thank you. Jeden nadszedł ze świata muzyki elektronicznej, ale to już jakiś czas temu stwierdził, że chce poeksperymentować z tym, co się wiąże z żywymi instrumentami, muzykami, nieprzewidywalnością, błędami. To James Holden, no i Wacław Zimpel, który wyszedł z kolei ze świata muzyków, którzy mają swoje instrumenty opanowane do perfekcji, improwizują na potęgę i także nie boją się ryzyka, błędów i tego, co się wiąże z procesem artystycznym. W tym utworze Wednesdays ze wspólnej epki Holdena i Zimpla gościnnie pojawił się Jakub Ziołek. To jest jeden z dwóch utworów, w których Kuba się pojawia, jeżeli dobrze pamiętam, do epki Weekend będziemy wracać. Panda du Prince. Teraz na warsztat bierzemy tego pana, Henrik Weber i jego nowa płyta. Conference of Trees. To jest tytuł płyty, nowej płyty Panda to Prince. Posłuchaliśmy jednego nagrania z tego albumu i szczerze mówiąc planowałam wcześniej, że posłuchamy jednego, ale dłuższego, a potem doszłam do wniosku, że być może bardziej zachęci do sięgnięcia po ten właśnie album. Chociaż wiem, że dużo osób po prostu natychmiast sprawdza, wiedząc, że Panda to Prince wydał nową płytę. Ale może tych, którzy spotykają się na przykład teraz po raz pierwszy z jego muzyką, zachęci, kiedy zamiast jednego wypasionego, długaśnego utworu pojawią się na antenie dwa. I tak też zrobiła. Thank you. Drzewa w tytule najnowszej płyty Panda du Prince, drewniane instrumenty słyszalne na tej płycie. No i też odejście od jakiegoś takiego mechanicznego i prowokowanego dzięki oczywiście cyfrowym, komputerowym środkom brzmienia. Będziemy do tego albumu wracać i pewnie trochę porozkładamy go na części, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chciałabym raz jeszcze sięgnąć po płytę Karibu, bo wydaje mi się, że tego utworu jeszcze nie zagrałam, a to bardzo duży błąd. I'm broken. Tak zamyka się płyta Suddenly od Karibu nagraniem Cloud Song. Ale tak nie kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym, bo dwa nagrania jeszcze czekają, które pięknie połączą się, aby ukazać właśnie tę przyjaźń, która może nastąpić pomiędzy granicami. Fortet ramię w ramię z duetem Kols. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Do usłyszenia.